التغابن مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان څلور شپیتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اتلس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکی سره یادوی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د همغه بادشاهی ده او د همغه لپاره سنه استاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو یې کوئ. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. غزمک و آسمانونه بر حق پیدا کړی دی او ستاسو صورتونه یې کلی جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. غد زمکی و آسمانونو له هر شین خبر ده. تو چه تاسی پتوی او تو چه تاسی کارکوی طول هغت معلوم دی او هغا آند زرونو پا حال پویهیگی. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلی چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی و او بیا یې د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅاک. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. د دې عاقبت وړ هغوی ځکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل خو هغوی وویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. هله نو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیازه او خپله په خپل ذات کې استایل شوی دی. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منکرانو لغټ د عواصر ویلی دي چې هغوی بل مرګ ورسته هیڅ کله بیا را پان نڅول شي. دوی ته وای نه زما په پروردگار قسم تاسو به ارومرو را پاڅول شي بیا به ارومرو درته وښودل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي او دا کار د الله لپاره ډیر اسانه دی. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رانا یعنی قران باندې چې موږ نازل کړای دی او وپوهیږي تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به دغه ګناه وری جوړي او هغه به داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغه لاندې به وي علی بهيږي دوی به د تل لپاره په هغه کې وسیږي همدا ستر بریالیتوب ده والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ استوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډېر بد استوګن ځای دی ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هیڅ یو مصیبت هیڅ کله ناراضی مگر د الله په اذن سره څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولیتم فانما على رسولنا البلاغ المبين د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ خو که تاسو له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته لدي عمل ايمان راودون كي دي پر همدي الله باندې توکل وکړي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم اے مؤمنانو استاسی لمیرمون و استاسی لولادونو تخزین استاسی دخمنان دی لحوان زان دارکلی او کتاسی لعفوی او تیریدنی تخکار واخلی او بخنو کلی نو اللہ بخون کئی او رحم لرون کئی ده انما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم ستاسی مالونه او ستاسی اولادونه خو یو آزموینه ده او همدا الله دای چې له هغه سره لوی اجر ده فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون لدی عمله تر څو پوری چې ستاسې په وس کې وي له الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لاره کې ولګوئ دا هم د ستاسې لپاره خیر دی څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم كتاسي الله تا حسن قرض ورکړي نو هغه به تاسو ته څو چنده زیات درکړي او ستاسو ګناهونه به درو بخي الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی په حاضر او غائب هر شی پوهیږي برلاسه او د حکمت خاوند دی